Karadağ'ın boz yılanı, gelir dolan dolanı, oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Yüz bin sene mahkum kalsa, bulurum seni vuranı, oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Yüz bin sene mahkum kalsa, bulurum seni vuranı. Yandım aney, öldüm aney, yağlı kurşun yedim aney. Yandım aney, öldüm aney, yağlı kurşun. Bu dere derin dere, gölgeleri serin dere, oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Kuşlar dönmüş yuvasına, ay ben beklerim yarım gele, oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Kuşlar dönmüş yuvasına, ben beklerim yarım gele, oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Yandım aney, öldüm aney, yağlı kurşun ye. Yandım aney, öldüm aney, yağlı kurşun. شور.